dégg di sant bu baax a baax soññe rek li jëm kanam mel na ni liñ jot muy cikkru lay boobu ñu fekkee leen xamoon nañ ko lool ndax daa bokk suñ dund kon mun leen soñ bu baax ñoo gën a góorgóorlu te xam ne yoon wi sax gi rek mooy liy jëri loolu xam ko dana dimbale ñu sax gi mooy liy jëri loolu xam ko dimbale ñu ndax lu tax mooy fiñ jëm la bu doon adduna la kon mu set waaye jëmul adduna dama xiyam bi jëm kon yóbbal la yóbbal nag yaakaar naa ne bañ ko soxlaa sàmm ko ba àgg fi mooy gàmbal waaye boo sàggenee ba sa yóbba rëcc la waaw su boobaa moom foor dana jur ak tar te liñ nekk te gëm ko te di ko dund mooy yóbbalu yoon ak yàlla kon loolu ñu bàyyi xel fi ñu toll kon te di ko sàmm te lu mel nii nag bokk na si di ko sàmm da ngi wax ne mbaax ak ngëneel bokkuñu mbaax mbaax la soo ko jeexatee ba mu jeex doo ci fekk ngëneel waaye ngëneel nag daa ñëw ëmbaale mbaax kon moo tax moo gën a mag loolu nag lu mat a jàngat la ci lu koy jur xam nga jullit bi mun nga wax ne ku baax la jullit bi kay baax na ndax gëm na yàlla gëm na yent bi ak laaj ci gëm yàlla li moo koy matal di ko diinaam tant mu ngi koy def kon ku baax la waaye mën naa caa yem ba noppi nag te du am ngëne waaw mën naa caa yem ba noppi te du am ngëne ndax àggagu ca soo defee nag ngëne lu koy maye mooy ak caale bi moo tax buñ ne diw taalibe rek mooy ngëneel fa la mën a yem waaw diw taalibe la bu taalibe wéeree fa la ngëneel mën a yem ngëneel weesatu ndax yamuy nangu ak yamuy jëf nit doon na julit te mënoo ko nangu nit doon na julit te mënoo ko jëf nit la doon na julit te xamula ko sax fa ba fa sax mu nga foog ne loola moom jéggi day la wala mooy la te fekk pourtant mooy jur ngëneel bi loolu lañu jàng ci taarixa yi mooy àdda sëriñ tubaab Cheikh Fall mën na ko cee jàng ngëm ci kep boo ko jàngatee rek jàngal nga sëriñ si yëpp ak taarixa yi yëpp nam meloon moom Cheikh Fall ci sëriñ tubaa ak lam ko daan defal du bëgg sëriñ tubaa de waaye bëgg yàlla kepp la wax waxu doon si tubaab waaye def na may yàlla lay wër kon nag la ko yàlla jaral loola moo tax kum ko jarlu mu gën la waaw la ko lam nangu ci yàlla moo tax ku ko nangut mu gën la te loola ñu ko réere umpale ko ba nañ lool ba tax na nangul ko waaye ku ko nangu ni yàgg na ku ko nangu loolu tere xel loolu lay jëm su ko defee nag loolee nag xàcce na bi ca xol bi loolaa koy wéral yi bi wax na ko ci biir waxam sànq charia tu lépp bi ci la ba tax ma wax ne doomeen ñett tomb la muy ëtt bi ak mbooy mi ak nit nit la moo fi ku nekkul ci mbooy mi yaa ngi ci ëtt ku nekkul ci yaa ngi ci nit soo gisee ñi nga xam ne charia la ñu dund yomba wax ni ne yéefeet la li tax mooy sañ nekk kuñ ko gisu rek dañ jàpp ne yéefeet la parce que jéet bi lañ ñu ñañu jàpp ne ay yéefeet mooy ña nekk ci biir néeg bi te xamul ñoom lañ lañu dund noonu lañu naan yéefeet la ñe ca mbooy moom xalaatuñ nañu kenn bu ko yarante moom waaye ciñ di tuddal ci estime te mu tuddoo jullit bi tuddee estime mu tuddoo ni hakka saa ñoom lañ ne ca la ne te ñoom gisuñ ko ci estime bi foofa lañ jàpp ne moom hakka saa musrik la moo tax ñu yomb ko kéeféeral. moo tax nga dégg si àll ñenn ñi kuñ tudd nit yàlla ñu ne kéeféer la ngir lam doon def lañ xamul tey bañ nekk la noonu. biit nekk boobu ne nag ci la mu ci nekk lépp luy ngënal ca la ne ca la mas lay ne tey ëkkal la waaye noonu jot moo tax nag lañuy gis ak lañuy dégg ak lañuy yëg ak lañuy dund tey bañ nekk di ko yëg ku fa nekkul mënoo ko yëg mënoo ko dund te boo ko mënti yëg mënoo ko dund weddi ko rek ngay def soo ko weddi weddi nga yàlla téyguloo kon tere xal loolu rek ku taxajoo soo defee nag mu defoon na ko it waaj saam waxoon toog ne yéen ñëpp da ngeen dugg àjjana sa ndare ku bañ àjjana kenn du ko bañ waaye lam ci teg ku ma topp dugg àjjana ku ma weddi dem sa kaw loola mooy jafe-jafe ba sa bu la yàlla may basira may la gis may la gëm da nga naan sama morom la nga def ko morom sa su la yàlla may basira may la gis gis nga déglu ko sa xol nam mel nga xam ne du morom nga jégo ñaar ñi dekko fa noonu la ñii ñoo ko weddi woon ngir def ko nawle def ko mbokk def ko morom xol ki ñaan dugg seen xol rëy dugg seen xol ak ka ça loola moo leen génne ci yo moo tayit wax ne ku ne du dem àjjana ñi yàlla na ma baaxe ñu xool ko ci jikko jaag ca mel wax ci jëfin wa ñoo xam ne amul morom jege ko ba xam ne xakk ça mooy ci yàlla sànn ñee tey ñoom la ñu tuddoo tey ne noonu seen wet ni dul fàtt nañ leen tey siru boobu nag mooy dox di wàcc ba sëñ tubaab mi tey loola serfaal yi woon ci moom moo ko taxoon ko ba tax tariqa amul soxla say julli amul soxla say koor amul soxla say asaka amul soxla say aj màkk amul soxla si dara si saahir waaye sa xol bi képp la am soxla fexe ba taw yi tàbbi sa xol bi surtout génn sa xol bi loolu rek ko taxal doon loolee nag du mën a mukk nag lu dul won la sa borom xamal sa borom ba nga xam ko su ma nag xam ne jar na ko yaa koy xamal sa bopp luñ la ca mën a wax nag te yëguloo ko rek tàddu ko waaye bu tàbbee yaay njëkk a yëg ne tàbbi la ba tax da ngaan wax ne bala ngay xam ni war da ngay xam li ñëpp yor su boo da nga xam ni yor mooy lan xam ni ñëpp yor mooy fa nga nekkoon ña nga ko bokkatoon nekk fa ak ñoom te baleen fa te bëggutoo faa dellu xam nga ñoom lañ fa toggee fii nga nekk it xam nga li mu fekk fekk yëg am na nag xam nga ne moo fi nga nekk moo gën fa nga jóge sax mu wax ne si ñu Cheikh Moussa andi ak fa ñu jëlee xam nañ ko xam nañ fa ñu jëlee woon démb xam nañ suñu andi tey te it wóor nañu ne suñu andi moo ñu gën fa ñu jëlee loolu moom xamal nañ ko mbokk du moom moo ñu koy wax waaye ñun dañ ko xam bu ko defee nag kon loolu rek mooy solo nit dam bu xamee loolu rek dana ca mën a sax war ne kon loolu rek la ñu sàmm ci mbooleem xeet yi yëngatu yi nag loolu lañu sàmm war nañ kon ñu bàyyi xel baax daara jàngoo kuréel baa ngoo li tuwaab sa waxoon ne jullit ak jullit kal bunyaani yasturu baadaha baadan loola ñu bokk yàlla rek ko moom tabaax yi daal balay doon sax biir dañoo nango tirlante buñ tirlante ba tax doo ci ndoxtaa ba da nga naan batimat rek taalibe yi noonu lañ war a mel loolu nag ku dul taalibe mënoo ko mel jël ca morom ko mënuñ ko mel parce que seen xol ya moo setagut mais taalibe nag yii ma wax moom daa war a set ci xolam moo tax comme ne jàkk rek ba xoolee boppam lay gis sa morom mooy sa seetu bi lay won sa bopp yow saa yow ko xoolee gisoo sa bopp rek kon yéen a dën nga yor waaye bëtu xaqiqa moom saa yoo xoolee sa bopp ngay gis loolu nag moo tax mun nga mën ko def ni sa bopp mooy mu def lan sa boppam su booba kon ñaar ñaar tu waaye kenn la fañ mbooloo mii nag xaq ça seen dund noonu rek la waral moo tax may wax toujours ne kon loolee ku ko yëg joxeel sa bopp ci daara ji joxal sa bopp waa daara ji ci saahir ak ci bàcc te xam ne ñooy say bokk tey ñooy sa bokk ëllëg feneen foo mën a joxe say bokk luñ la jege-jege ci mbokku aadam ci mbokku deret gannaaw yaa ngi ci daara ji jàppal ne say noonu lañu doon fañ lay xoolal fañ lay sent duwut fa nga ne. Kon nag loolu yaa ko war a xam baax te góorgóor lu baax te matelas yëpp, waaye fii ngeen ne la lii ngeen nekk la. Te bu saa daan ñu bëri bëree bëri li ma leen jox la li ma leen jox la li ma leen jox la. Loolu nag dafa am lum nag lu muy nag ci ñun. Ndax bu ëllëgee dañ tàll dañ xuuti leneen. Ndax bu ëllëgee dañu tàllal ñu jël ko. Daa bëggoon yeewu baax xam ne li mu jox la. Moo tax moo ne lu leen waay man tàllal lu leen waay man tàllal te du li ma leen jox li ma leen jox. Adduna rek dañ tàllal ay bagaasam. Sa morom jaam sax dana tàllal ay bagaasam. Waaye bagaas bu la waay mën a tàllal. Te du bagaasum laa ilaha illa allah li nga yor ko gën. Leneen la. Waxoon ne bul ko jël waaye leneen la. Moom ma la koy tàllal bu xamoon li nga yor dana hittoo yow li nga yor yow ndax xam ne li nga yor moo gën lam yor. Kon na bul gëlam. C' est ça bul gëlam. Ko defee lii lu mat di bàyyi xel. Adduna daa bëri melo noonu. Comme nag daa bëri mel na yow fexeel ba ràññee ko fexeel ba xàmmee ko ba melo wu mën a indi rek nga xam ne moom la. Waaw soo ko ràññul xàmmee ko dana indi melo woo xam ne nga jàpp ne du moom. La nga ko teg nga foog ne moom la te du moom. Adduna rek la. Soo defee ne aaris nag war nay yeexu parce que damay wax tuuti ne dégg ak nopp ak gis ak bët yaa ngi ñëpp ci yam. Waaye fa ñu rawante ne li ñu dégg mooy lan ak li ñu gis mooy lan. Loolu la ñu rawante mooy baatin ba. Koo def nag loolu nag wax dëgg yàlla aar bi war na xam ne dindeeku sa war na ko mën a xam war na ko mën a ràññee ba mucc ci ngëlmaandi ak nax ba mucc ci ngëlmaandi ak nax parce que lii ndax nit dafa bëri lii gëlmaandi dafa bëri lii jomal ni daa bëri. Waaye fexe na ba yow ba nga xam ne lu mën a doon da nga ko xàmmee yow baatin ba ba du la fokk. Koo defee loolu ñu bàyyi xel baax te góorgóorlu baax. Ñu leen di njokkee lu baax ñu leen sojje baax c' est ça ñii rek liñ ko bëggee saa su ne. Waaw mooy sàmm taalibe gi mooy sàmm xam-xam bi te moo koy barkee. Waaw asaan wax na ci sànq nu mu ko misaale ngeen kuy rooti te yóbbuloo ko wax na dëgg naam. Waaye ak saa li gën a am solo ndax yàlla borom yërmande la. Te yàlla ñàkk alal du ko xañee yàlla boo mën a benn dërëm du la xañ yàlla soo mën ay milliards du la may yàlla. Yàlla moom xol bu nangu rek ak na ko joxe sa bopp rek koy may. Nit ki bi mu joxee boppam te muy dëgg la joxaale léppam. Su làmbi poos la dara nekku ca bu ko tere siyaare ji de dara nekku ci poos waaye lëndeeg ca xol bi moo gën la ca poos ba. Kon bu mu ko xañ ci yaa booy siyaare ji ñàkk dërëm ca poos bu mu tere nga siyaare ji ndax la nga fay déggee la nga fay jëlee bu la ko dërëm xañ yàlla xam na la. Soo defee yàlla moo bëggul nit ci tar ba tax na kon loolu buñ ko xamee rek dara duñu gàllankoor dara duñu gàllankoor te boo ko fasee te góorgóor ci yàlla ci bële waaw ñu bàyyi xel loolu baax jërëjëf. Jërëjëf Cheikh Moussa laay laay laay laay la ilaha Jamada Rabba, la ilaha illallah.